اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، د شمل وارو زړ وارو یادګارو لرو، زړه کې د هغو مسافر تصویرونه لرو، زړه کې د هغو مسافر تصویرونه لرو، قلت خدایا مار ورې ګلستې راوالا، قلت خدایا مار ورې ګلستې راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، بس لکه سپانج نظرانه سوې ښکلي ښکلي ځوانۍ، خو بس راور کلو لپاس وې نازولي ځوانۍ، خو بس راور کلو لپاس وې نازولي ځوانۍ، هغه ځلاند لکه ستوري هډې ویراوالا، هغه اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، خدایا هغه زیبا ځواني هغه وختونه غواړو، هغه رامبیل چمبیل راستون کړه هغه ګلونه غواړو، هغه رامبیل چمبیل راستون کړه هغه ګلونه غواړو، حمل غلرې زر زر نشایسته راوالا، حمل غلرې زر زر نشایسته اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، ستوري وتلي مدار دیش کلا ورکا دا، پا داغ چم پا داغ غم کی مخند ورکا دا، پا داغ چم پا داغ غم کی مخند ورکا دا، دایا زمر حسن زنگل تا گلدستی راوالا، دایا زمر حسن زنگل تا گلدستی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، اوشکی زمزم کړه د مسرات قافلی راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، زړونه قرار کړه خدایا هغه ورځ شپې راوالا، لمر پر خطو تورې تیارې څنګه نسکورې ښکاري، ګورا پر زړه تنو مانی خبرې نورې ښکاري، ګورا پر زړه تنو مانی خبرې نورې ښکاري، هغه کوترې بیرته بیا لخه خنداش نیرا والا آغا کوتر برت بیا خنداش نیرا والا اشک زمزم کردم سرات لیقا پیلیرا والا اشک زمزم کردم سرات لیقا پیلیرا والا زلونا قرار کرد دایا آغا و رجش پیرا والا زلونا کی زمزم کردم سرات لیقا پیلیرا والا اوش کی زمزم کردم سرات لیقا پیلیرا والا زلونا قرار